Twój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos i Blue Edino. 40% taniej. Naprawdę aż 40% taniej. A wszystkie puszki rybne Nixe i Nautica 30% taniej. Tylko z aplikacją Lidl Plus. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie procedury w sprawie zagrożenia koronawirusem działają bez zarzutu, zapewnia rzecznik rządu Piotr Miller. Była minister finansów Teresa Czerwińska obejmie ważne stanowisko w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Teatr Witkacego w Zakopanem świętuje 35-lecie istnienia. Rzecznik rządu w rozmowie z telewizją publiczną zapewnił, że służby są przygotowane na ewentualne przyjęcie osób zarażonych koronawirusem w razie, gdyby patogen z Chin pojawił się w Polsce. Piotr Miller podkreśla, że między innymi kontrolowane są wszystkie osoby przybywające z regionów szczególnie zagrożonych koronawirusem. Są badane pod kątem temperatury. Jeżeli się okazuje, że temperatura jest podniesiona, idą do specjalnego punktu medycznego, a gdy się okazuje, że faktycznie są przesłanki do tego, żeby musieli na przykład pojawić się na oddziale zakaźnym lub być objętych kwarantanną, to są obejmowane kwarantanną. I we wszystkich tych miejscach, gdzie to możliwe, informujemy o tym, że gdy pojawiają się objawy, powinni się zgłosić do określonych miejsc i wtedy interweniujemy. Polacy są bezpieczni pod tym kątem, że gdyby taki przypadek się w Polsce pojawił, procedury są jasne i będą zastosowane. W Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Z powodu choroby w Chinach zmarło już ponad 2700 osób. Największym ogniskiem epidemii w Europie są Włochy, gdzie stwierdzono 400 przypadków, a 12 osób zmarło. W tej chwili trwa posiedzenie Senatu, na którym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawia informacje w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie posiedzenia Sejmu w tej sprawie. Teraz informacja sprzed kilku minut. Była minister finansów Teresa Czerwińska, która obecnie pracuje w zarządzie Narodowego Banku Polskiego, będzie wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jak podano, stanowisko obejmie od 1 marca. Amerykański prezydent Donald Trump złożył kondolencje ofiarom strzelaniny w Milwaukee. Wczoraj w jednej z firm pracownik zabił 5 osób i popełnił samobójstwo. To 4. masowa strzelanina w USA od początku roku. W Stanach ponownie rozgorzała dyskusja na temat dostępu do broni palnej. O czym z Nowego Jorku? Agata Król. Kontrkandydaci na fotel prezydenta obecnie urzędującego Donalda Trumpa, który jest zwolennikiem prawa do posiadania broni, głośno mówią o potrzebie zatrzymania epidemii strzelanin. Senator Elizabeth Warren z Partii Demokratycznej, składając kondolencje rodzinom ofiar, napisała na Twitterze, że natychmiast powinny zostać podjęte działania, by Amerykanie nie musieli żyć w tym horrorze i cierpieniu. Z kolei demokrata Pete Buttigieg wzywa do znalezienia siły i woli, by ten problem rozwiązać i przestać akceptować rzeczy nie do zaakceptowania. Temat powraca w ważnym politycznie momencie w Stanach Zjednoczonych, w których trwają prawybory prezydenckie. Opinia amerykańskiego przywódcy w tej sprawie jest dobrze znana. To nie broń pociąga za spust, tylko chorzy psychicznie ludzie, mówił wcześniej Donald Trump. Uważa on równocześnie, że należy dokładniej sprawdzać kupujących broń palną. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Od stycznia w Stanach Zjednoczonych w napadach z bronią w ręku zginęło prawie 20 osób. 35 lat spektakli, koncertów i spotkań z publicznością. Teatr Witkacego w Zakopanem zaprasza na swój jubileusz. Na miłośników sztuki czekają premierowe koncerty, spotkania z aktorami, a na zakończenie koncert. Tratwa szaleńców i toast za Witkacego. Założyciel i dyrektor zakopiańskiej sceny Andrzej Dziuk mówi, że nie czas na podsumowania, bo teatr czeka jeszcze wiele wyzwań. Nie ukrywam, że wolałbym, żebyśmy mówili bardziej o naszej niedojrzałości niż w tej chwili jakoś tak podsumowywali, robili jakiś rodzaj resume, że 35 to dużo. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Jedno wiem na pewno, za każdy rok przeżyty tutaj pod Tatrami przepełnia mnie po prostu niezwykła wdzięczność. Świętowanie rozpocznie m.in. spektakl według tekstów Edwarda Stachury. Start o godzinie 19.15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północnym zachodzie i zachodzie również deszczu, w górach opady śniegu. Lokalnie na zachodzie i południu kraju możliwe burze. Będzie od 2 stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. Chłodniej za to na obszarach podgórskich Karpat około zera. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

No i wróciliśmy, oj, mój głos jeszcze nie wrócił, no właśnie, do Państwa listy, nie tylko Państwa, ale i mojej, listy piosenek ukochanych, jeśli chodzi o głośne śpiewanie i to właśnie z niej A View to a Kill przed chwilą i Duran, Duran. To dziś nasz temat numer jeden w tym wydaniu audycji do południa, anna.gacek@polskieradio.pl, to jest mój adres mailowy, czekam na Państwa ukochane piosenki, stworzone właśnie do tego, by śpiewać je na cały głos. I teraz będzie wyjątek, ponieważ oczywiście przy takiej mnogości propozycji nie wyobrażam sobie powtórzeń, ale tutaj to powtórzenie zdarzyć się musi. Po prezentacji utworu Głodne dusze przed 10:00 wysypały się listy, posypały się, rozsupał się ten worek wirtualny i wszystkie one o jednej treści. Głos wewnętrzny, głos wewnętrzny, głos wewnętrzny. Tak, to będzie moja wina. Dzisiaj, od teraz będą Państwo nucić już co najmniej do końca dnia fragment tego utworu. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy.

Smells Like Teen Spirit, Nirvana, wrzesień 1991 roku, rok 91, jeden z najlepszych roczników w historii muzyki popularnej, między innymi za sprawą Nevermind, Nirvana. Wśród wszystkich listów i propozycji także pytanie, pani Ewelina. Pani Aniu, czy wierzy pani, by znalazł się ktokolwiek, kto nigdy nie zaśpiewał Never Ending Story? Ciekawe pytanie, ponieważ wydaje mi się, że ja na przykład mogę być taką osobą i nie mam tutaj na myśli tego, że jest cokolwiek wstydliwego na przykład w nuceniu sobie Never Ending Story, ponieważ od 9.20 mniej więcej biję się z myślami, czy nie zagrać państwu jednej z moich ukochanych piosenek do śpiewania, czyli I Wish It Would Rain Down Phila Collinsa. Na razie nie zdecydowałam się jeszcze na to, więc to jest ciekawe, czy są takie piosenki, które są ponad wszelkimi gatunkowymi podziałami i gustami i po prostu wszyscy je śpiewamy, ponieważ jest to silniejsze od nas. Już teraz mogę państwu powiedzieć, że temat ukochanych piosenek do śpiewania na pewno w Do Południa powróci. Zbyt wiele jest listów i przede wszystkim zbyt wiele piosenek, by nie sięgnąć po nie raz jeszcze. Oh! No i jak nie wrócić do tematu piosenek do śpiewania na cały głos za kilka tygodni, kiedy dostaje się listy takie jak ten od pana Piotra. Nawiązując do pana ważącego 100 kilo, ja ważę 115 kilo, jestem ojcem, szczęśliwym ojcem trójki dzieci i zawsze, kiedy słyszę Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, śpiewam. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11.30. To jak to ta piosenka Whitney? Jak to? Nie każ mi teraz tego śpiewać. Nie zdradzaj. To takie są niektóre. Śpiewała. I tańczyła. Śpiewała. Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. No to już wiem, co ci zagram za kilka tygodni po cyklu. Dobrze. I czym cię zaskoczę. Dobrze, to pośpiewam pewnie też wtedy. A nóż widelec. No właśnie, same przyjemności. Śpiewanie, jedzenie. Ale dzisiaj będzie takie jedzenie. Znaczy, jest przyjemność w jedzeniu każdej potrawy. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Natomiast dziś będzie trochę o takim jedzeniu, które ma nie do końca nam takiej rozbuchanej przyjemności dostarczać, bo dziś będzie postnie i tradycyjnie, no ale zaczniemy od zmiany, jaką w swoim jadłospisie kilka lat temu wprowadziła Marta Sawicka-Danielak z ambasady Śledzia. Przestała jeść mięso, no a w jej przypadku mięso to też ryby. Chcąc jednak wciąż czuć smak śledzia, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, zaczęłam szukać przepisów i pomysłów na to, jak odwzorować smak śledzia roślinnie. No i ktoś się skrzywi, a głupia moda, teraz już wszystko zastępują, wszystko wege. Ale słuchajcie, jest coś takiego jak ślepy śledź. To jest potrawa, w zasadzie zupa, która jest w naszej kulturze od bardzo dawna i jest to po prostu zupa postna na occie, bez śledzia, z listkiem laurowym, z zielem angielskim, która miała imitować smak śledzia w okresach ścisłego postu. Więc coś takiego jak ślepy śledź to nie żadne nowoczesne wege, tylko nasza polska tradycja postna. Wyrzekamy się w czasie postów mięsa, nabiału, cukru i ta zupa była raz, że zupą postną, a drugie zastosowanie, no trzeba przyznać, że to była zupa dla biedoty, bo ci, którzy nie mieli śledzia, to chociaż wodę spod śledzia z beczek kupowano albo dostawano od handlarzy, żeby właśnie ten smakowity śledziowy posmak wciąż wyczuwać. I naprawdę uwierzcie mi, że śledzie z selera, z boczniaka, z bakłażana, przy odpowiednim przyrządzeniu sosu, oliwy, śmietany, naprawdę smakują jak śledzie. Mówię to ja, która się śledziami od 10 lat zajmuje, a dziś jem tylko śledzie roślinne i naprawdę nie narzekam. A przepis na takie roślinne śledzie podawałam już na naszej antenie. Doskonałe z bakłażana są w archiwum cyklu Anusz Widelec. A tradycyjna zupa, ślepy śledź, to nic innego jak śmietanka z dodatkiem octu, wody i cebuli. No i takie przyprawy jak zwykle dodajemy do śledziowej zalewy. Ziele angielskie, ziarenka pieprzu, liść laurowy koniecznie. Ślepym śledziem nazywana jest również taka sałatka, która przypomina trochę śledzia w śmietanie, z tą różnicą, że taką pierzynką z jabłka, cebuli i śmietany przykrywane są ziemniaki, a nie ryba. Według mnie wygląda trochę jak polska wersja niemieckiej kartoffelsalat. A jeśli mają Państwo śledzie w domu i mają ochotę na nie, to ja mam jeszcze przepis od drugiej połowy ambasady śledzia, czyli Filipa Danielaka, i to będą żółte śledzie. To jest bardzo prosty przepis, ponieważ bazuje na oleju rzepakowym, na cebulce, na miodzie, troszeczkę imbiru tam dodajemy, świeży. Imbir w proszku jest używany i czasami jest niezbędny faktycznie, ale tutaj chodzi nam o ten smak i zapach imbiru, a nie o jego ostrość, więc tutaj to jest używane. No i jest tam sporo rodzynek. Kluczowym elementem, który określa w ogóle to danie, to jest żółte curry. Curry zazwyczaj kojarzy się tylko z żółtym, czymś bliżej nieokreślonym w torebce. I właśnie o to curry nam chodzi, o żadne inne. Nie mówimy o paście, nie mówimy o czerwonym, nie mówimy o zielonym. W ogóle samo curry oznacza mieszankę przypraw, co też niejednokrotnie może kogoś w błąd wprowadzić. Więc możemy powiedzieć, że chodzi nam o klasyczne polskie żółte curry, to, które jest dostępne u nas w sklepach. Śledź jest natomiast odsalany, nie jest poddawany żadnej obróbce termicznej. Przygotowujemy spód pod tego śledzia, czyli mieszamy te wszystkie składniki, po czym dodajemy śledzia i musi nam się to wszystko ładnie przegryźć. No i niech się gryzie, kilka godzin w lodówce i żółte śledzie gotowe. Tak, jestem gotowa funkcjonować. Niech się gryzie w lodówce, a my tutaj w pełnej harmonii i wszystkim dobrym. My się nie gryziemy. Nie, absolutnie nie. W lodówce nie się gryzie. Dokładnie. W dobrej zalewie, w dobrych marynatach. I z tym Państwa zostawiamy. Katarzyna Pruchnicka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may Remove the water. Letting the days go by.

Dreams i Fleetwood Mac. Przy okazji Fleetwood Mac pomyślałam sobie, że kiedyś moglibyśmy stanąć przed dużo trudniejszym zadaniem w do południa i porozmawiać sobie o płytach, które jesteśmy w stanie odśpiewać w całości od początku do końca. Przynajmniej jedna w dyskografii Fleetwood Mac jest taka, jeśli chodzi o mówiącą te słowa. Będzie na pewno ciąg dalszy tej audycji i tych wyborów i będzie także pewna mutacja tego pomysłu, ponieważ muszę uhonorować wszystkich tych z Państwa, którzy pisali, że praca nie pozwala dzisiaj na śpiewanie i na wyrzucenie z siebie tych wszystkich muzycznych emocji, które gdzieś kotłują, więc jest to właściwie bardziej muzyka do tańca. I właśnie, być może jedno z naszych czwartkowych spotkań w do południa będzie poświęcone utworom, które po prostu zmuszają do tego, by rzucić wszystko i tańczyć. Ale na do usłyszenia dziś jedna z tych piosenek, które są po prostu stworzone do wspólnego śpiewania i mam nadzieję, że w takim właśnie rozśpiewanym nastroju i zakończymy to wydanie do południa i tak będzie już do końca tego dnia. Życzę Państwu jak najpiękniejszego. Purple rain, purple rain.